إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سيرة أولني حصة دا غي آخر سر اغه پاتیو اغه دا چې نبی سره سم لاندې بشو نه دی د 15 کالو عمر ته ورسید نه پدی وخت کې او د دین رستا یو د درې واقعات راغلي دي چې اغه سیرت کې ذکر شوی دی او د حدیثو کتابونو کې مشته دی. یو واقع غدار له بناء الكعبه المشرفة زادها الله شرفا دا كعبي مشرفي جوڑا ولا كعبة شوا دا خو پخانه عبادی وا دا ابراهيم علیه السلام دا زمانینا نو دا كعبي با دی دیوالو نکی نقصان پیدا شو دا یو ددری وجو نا اول وجه دا وجهی سیلاب راغلی و مکه کې دا سیلابونه ډیر تیزی ځکه غریزه علاقه ده د ټولو غرونو او د سیلابونو راجمع کی او باران هم ډیر تیزی باران به اکثر نه کیږي خو چې وشي ډیر تیز بارانی دا د غزې عادت ده د الله کار ده. نو سیلاب راغلی و دا سیلاب چې ده دا د کعبه په خوا کې تیر شوی ده مخکې دلته یو کنده و وسه پورې و موږ خپل هم لیدلی و صفا مروه د لاندې په دیزه تیر شوی و نو دې کنده کې سیلاب راغلی و ډیر زیات دی د وجه نه د کعبه د دیوالونو کې کمزوري پیدا کړې و دغه سیلاب ګرچا پر سیلاب تر راغلی و نو دې کې کمزوري راغلی و دوی موجه دا و چې وخت ډیر تیر شوی و ډیر زمانه زړه باندې و سوون کلونه پی تیر شوی و نه د هغې د وجه نه هم سنا سفر په آبادی کې راځي ځکه دا دنیا ده. درې موجه علما دام کې یو ځنه نه وا چې هغې خوشبویي لګوله په کعبه باندې او د هغې خوشبویي چې وه اور به ورته اچاوه لکه دې عود ته خلک اور ورواچي بیا خوشبویي کوي نو اور یې لګاوه نو د کعبې غلاف وسه د هغې د وجه نه د کعبې دیوالونو کې نقصان پیدا شو زوب او کمزوری بگی پیداش و نزدی ده چرا پریوزی داد و دری وراس بابو ده کعبی ده کمزوری که دلو مشرکین و پا دی بانی مشوره وکړه په دارو ندوکی چه ده کعبی خو جراول پا کردی ده خوزمون ده عزت کوټه ده عبادت خانه ده ابراهیم علیه السلام زړه آبادی ده او ده کعبی عظمت اغیطا معلوم شه ده ده مخ کنه هم کله چې ابراها الله سبحانه و تعالی تبا کړه اتفاق به دې باندې راغی چې کعبه به جوړو لیکن دا به څوک جوړي یو دا خبره ځکه چې موږ لا د دیوالونو د جوړولو طریقه نه راځي دا د کانه آبادی دا اوس موږ آبادی نه چې دا د خټو دي هغې به کورونه د خټو جوړول د کاڼو د آبادۍ طریقه نه ورته لوله جن دا ده چې دې باندې پاسه لرګي چول غواړې مکه کې هغه نه شته دا به د کوم ځای نه راوړو دید پر فکر منش الله سبحانه و تعالی د دې دوه پروګرام وک دی په دې مشوره کې نه الله یو سره راوسته د جدي علاقې نه غویلې چې ما په جدې کې یو کشته ولیدل چې هغه ما ته شوی دغه هواګان وړي ده او خلکو پرې خوست ده د یو جزیره کې پرته ده او ډیر وګدوی د لرګي پکې دي اشوک مالک یې نشته ده بس هغه براوړو نو دی خوشاله شو په دې باندې چې داخل الله رب العالمین د طرفه تیسیر او اسانی شول لرګي پیدا شول هغه به سړی ولې کلو لرګي راوړل اباده چل موږ لنه راځي نه پدې کې ایو تلاش کاوه نه پدې کې یو سړی د روم علاقه په مکه کې اوسېده مسافر باقوم دغه نوم باقوم پونم باندې بنا ان رومي د روم علاقه اوسېدونکي وو د دې ګټو په باده باندې پویدو د دیوال چلو ورته تخخص د دیوال خپل طریقې د ګټو اباده خپل یو د خټو خپل طریقې هغه پیدا کښله کدا خو باندې کول شي کنه ګل کار داده دا پروګرام رب العالمین برابر اتفاق په دې باندې راغی چې چاند راجما کوي شرط به چاند کې دا ولګا غره مشرکین دي الله صبر خداران جوړول ولادي لیکن په دې خبره پوي چې الله ول عقل ورکړی دی د پخانو انبیای علیهم السلام سره د دعوت اثر شته دی او دا بعضی خبره شته خپل عقل باندې پیژني شرط دا ولا گاو چې چاند به راټولوي خو په دې کې به ګوره بالکل حرامي پیسې باندې یو روپۍ به پکې حرام نه دي الله حرام جوړو په دې کې حرامي پیسې لګول دا خو ډېر جرم او ظلم دی چې موږ یې وکړو نو یو شرط دا ولا گاو چې الله یکونا فیها مهر بغین د دې پیسې براوړی چې هغه کې بعد زناکار خزي پیسې بخستل شوې نه لکه دا د عرب عادت خپل وینځي به استعمالولې په هغه باندې پیسې ګټلې نو دا پیسې به تاسو په دې کې ناشوي دیم شه ته دا لګولې چې په دې کې به د ربا مال نه دي سود د سود پیسې به په کې ناشوي ځکه سود مې ظلم دی هر عقل والا پیژني چې الله له حرام کړي نو نه په هغه کې خلکو ته دا پته وځي دا سود یو ظلم دی زیته دی او دریم دا دی چې په دې کې مظلمت او احد بنې د بلچا مال خړلې شوی قبضه شوی مال باندې چې تا د چانه قبضه کړی او هغه راوړي په چانده کې ورچل کې د باز خلکو عادت داده حرام وي کې وزه حج به وکړي به معاف شي یو سره دا زکات به تور کو زه خیر ده باز خلک د پینو د 400 پیسې وګټي به وي زکات تور کو زه به دې سپاکی په زکات باندې د پینو پیسې نه پاکیږي د 400 پیسې د پودر پیسې الله غا نه پاکي په زکات باندې نبی رسول الله صلی الله علیه و ارشاد ده ان الخبيث لا يمحو الخبيث گنده مال باندې د انسان مال هم نه پای کیږي او د سړي ګناهونه هم پنه معاف کیږي گنده مال چې دی د الله په نام ورکګا او د ثواب نه دیو کله الله بدله سزا په دې باندې درکې عقوبت بدله درکې ځکه په ګندګۍ ته څنګه رب العالمین د ځان نږدې کې د حرام مال لذید وجنه انتهایی نفرت پکار دک مشرکین ته کاونه موږ او تاسو له خامخا ته نفرت پکار دي چې ایمان والی د ایمان داوام کړی ده دا شرطونه ولا کول چې حلال مال برا جمع کوي په دې اتفاق آی کوشش وکړه پیسې را جمع کړلې دا روپۍ را جمع شوې لیکن دا پیسې کمې وې دوه نړۍ را چاند دایو سره نه وځي دا کعبه په مکمل جوړې او د دې ګټې د یو زیبل جن را نقل کیو او د دې چې کوم دروازه دا یا د دې د لرګو پروګرام دې په دې باندې کوم خرچه لګي دا خرچه وسنه پوره کې در د حلال مال نه پوره کې د حرام وس ډیر او د سینو وجې دونه غریبانو تاجران خلکو پیسې وسره خو حرام وي نو د دې سره دوه خبرې شوې په دې ځای کې و دا و چې یو به حرام مال لاړو د کعبه کې به لګو او یا به دا حلی چې دا کعبه به وته نیمو دا کعبه به نیمګړي جوړو نه په دې باندې اتفاق راغی چې خیر د کعبه به نیمګړي جوړو کو خو حرام مال به کې نشو لګولای کعبه باندې مګړو کو په حرام مال بکینو شو لګاوله په دې باندې اتفاق راه حرام مالو سره ډیر دی خو هغه نه لګیو حلال سره کم دی نه په هغه باندې کعبه جوړوي د دینه شرعي مسلمان ته دار هو تعالی آیا د اول په کار دی چې د کافر نه چنده خستل په مساجدو کې د کافر نه چنده خستل په مدارسو کې دانی دی په کار کافرانو نه بدانه اله دا انګریزان اوس چیرې پیسې ورکوي خلکو د دې لپاره چې جمعه جوړ کړي مدرسه جوړ کړي دا دورانۍ لپاره ورکوي د دې مقصد لپاره ورکوي چې دا خلک په ځان باندې درآمد کړي چې موږ د نړۍ جمعهتونو سره دښمنانی نه د مدرسو دښمنانی موږ صرف د دهشتګردۍ د جهاد صرف دښمنانی د دې نور شي نه ني په دې وجه دا پیسې خستل د ایمان خرڅول دي او مال خستل دي د کافر نه بچان دي مان دي نه لې لیکن که په خوا زمانه کې یو کافر چرته جمعه جوړ کړي دي او خلکو داګه نه پیسې اخیستې او جمعه دي جوړ کړي او ته به کې ناڅاپي وره راغی کې دي منځو کنه مونږ دې به کې مخکې زمانه کې چې د کافرانو پیسې دي په مسجد کې لګولې دي او مسجد جوړ شوی دی اوس جوړ شوی دی زه خیر دی اوس دی وی لکه بیت الله الحرام د مشرکینو په پیسو جوړ شوی دی مشرکان جوړ کړي دي لیکن نبی رسول الله ستوران نه کړ شرط د مشرکانو په لاس جوړل بس دی ورانه مور لری کوادا بلکه هم دغه کعبه کې بر رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونه کول او دلته به عبادتونه کول موږ ته دا پیدا را وزي چې د کافر مال کچرتا ولګي د مخکنه نو ته به کې منځ کولای شي لیکن چې اول نه جمعه جوړه نه کافر له بنور دي چې چنده مال راک مشرک له بنور دي چې چنده مال راک دا به نه کې ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله مشرکان له دې بکار شهادت الله جمعهونه باندې دا د غیب کار نه دی چې جمعهونه دی جوړي مدرسې دی جوړي دا د ایمان والا کار دی چې چې ایمان او توحید دا باندې جوړي دا عظیمه فائدہ ده دې ته فکر وکړه ابتداء ان به کافر نه چاند نه لیکو کوم مخکنه شرط اخستل شوی او جمعه جوړ شوی د پای کې سره منس کول شي دی باندې موږ یو د فتوی لیکره ولا الحمدلله سکه دې مسلې د ضرورت راغلم مشرکین ویل چې دا کعبه نیمګړي جوړول واړي دي دا پاره چې حرام مال به قربانه شي په دې اتفاق راځي وز دا زړه کعبه چې د دې سورانه ول پکار دي ځکه نو آبادی چې سړکې زړه بل لري کوي نو څوک د جوز د اقدامو کې په کعبه باندې ورشي او داغي خخت او داغي چې کوم ګټي دغه را گزار کی هیر یدل هبت کیو د ابراهیم کې سوت یاد او د پخوا زمانی الله د حرم چې سونه حفاظت کړه ټول خبرې او یاد وي تاریخ او تپرد د مخه ته یو ویل چې زنه ورزمه چې زیر اورانه کوم بل وی زنه ورزمه هر څه ته رښت رښت کیږي دا پدې کې دی ولید ویلې ولید چې او شر شای سره عقل مندم ډیرو خيارمو او خستمو د رنگ نه مالدارم ډیرو چلکین ډیر زته لرل لکه داغه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زوخ پخ باندې چې باسونه کړی معارضی کړی رسته دی تاریخ کې راځي د الله په مشیت باندې ان شاء الله تعالی نو لاول دی ولید را دا وکړه چې زبر وروخه جمع کچر د ماته مصیبت را ورسېده په تاسو باندې ته اکانی په مغز باندې کېده او زه یو کسب سره هلاک شوم او که چرته تکلیف راوونه رسر بیا تاسو مله صبرې کې مرګري شي دا خبره صحیح ده ولید لاول د کعبه سر ته وروخات او ټول دعاګانې کولې لګي او یې ریدل او دا ویل چې اللهم لم نزغ اللهم لم نزغ ای الله زمونږ را دایرا دنه چې ستاسو حرم به زیتی کوو دا کعبه چې مونږه ننو نه دورانې د پاره نه ننو اللهم لم نزغ ای الله مونږه کوګوالې را دنه شد کګی کو کاری را دم نه ده بلکه د خیر یادم دا اللهم لم نرد الا الخير یا الله زموږ د خیر یادم الله دې خپل د نیت صفاکا او ولید وروخته یو کمرې تر لری ک بلې تر لری ک بلې تر لری ک تکلیف ورونه راشه دي ته له راځي شروع شي کان هغه لري چې نا موږ نه شروع کیو ودرې چې اورځو شپه په تیرې شپې دی واکه کې دې شي بیګاله په تاسو مصیبت راشي د شپې باندې د الله طریقه دار شي د صبر کوي حلیم ذات کې دې شوز دې هلاک نه کې ماقام دې هلاک کې سبا پورې صبر کو په دې کې دا ورځ هم تیر شو شپه هم تیر شو ده ولي تیس تکلیفونه راځي کابه دې سنیم غړي کړي ده سبا له جشن ولید اغراغه او دا غسر خپل بچمو او کور او علامه مرګري وسره وو په کابه باندې شروع نو نور مشرکین لمبه مزور کړ چې راځه تکلیف نور رسیږي او الله په دې کار رضا ده نه غیم به شروع شو د کابه د کانې لري کول تر ریچی جرلت ورسول ټول کمرې د لری کړې اوار میدان پرې کړو په دې کې لاندې دا تداونه بنیاد چې هغه راکنسل شروع یو ځای پر راو کنس نو په دې کې وایي د دې کانی راو قتل ک اسنمه الابل الخضراء شنه شنه کانی وو او د اوخانو د دې قوب په شانته و داسې غونډاره غونډاره کانی وو چې یو بل سدشي نه خېتی ول لکه ته چې چا په مخونه باندې ټکوالې دي نو یو کسي راځو کړه کې ته میول ورواچ او جبل ورواچ او چې هغه وباس نو روایتونه کې دوه قسمه خبرې راځي یو کې دا راځي چې دا غینه وې د شي رڼا وختله دوه چمک رڼا وکړل هغه کمر دی جبل ور چولو چې نږدې و چې دا سړی لون شوی دومره تیز رڼا دغه کانو نه راوختله او مکه مکرمه ټول د زړه نکړل لکه چې نر راوخیږي او دین دا دې بل لواد کې دي چې دې مکه باندې زلزله رااله د دې د وجه نه دې د علاقه خو زیاتر هغه په دې باندې پوه شو چې را د دې ننول شي نه دی الله مونږ دې نه منه کوي نام لري وکړي چې دې کې بګوت نه وای په همدغه د پنځه باندې کول پکار دي د الله خو خدای چې دا کاني دراونه وځي ځکه نبی خو نشته پیغمبر موجود نه دی چې هغه دې له خبر ورکړي بس د الله د طرفه د اشارات راځي هغه کمرې په دې خپل حال باندې پرې کړل کوم چې مخ کې نه وي او د پاسه په باندې باندې شروع کړل او دغه باندې رومي چې کوم د لګیو د باندې کول چل غله ورته دی بوله کمرې راځم کول او قریشو د زاوی تقسیم کړل هغه پلان کې قوم دغه دیوال شته بل قوم دا شته بل قوم دې نه دی پوره شته بل قوم دې دا به جوړا وای ابا دې کوله کوله نه پدې کې کعبه چې واد د ابراهیم علیه السلام زمانه کې غټه وا دای ترتیب دا و چې دوه دروازې وي او دواړه په سمکه باندې وي په دې سمکه دروازه باندې مسره ورنه واته نه میزاب تر تبله دروازه په هغه بچا خو خلق واتل او د کعبه برچت نو ابراهیم علیه السلام باندې د شوا د حتیم په کې داخلو دا وس چکم ته جدا کړی شوی نه کعبه غټه وا تقریبا د نه غوزو په مقدار باندې وا دیوال لاغه نو مشرکین دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا غیو پیسې کمې شولې نو دا کعبه سنیم کړلا اراده وکړه چې دا حتیم په مقدار وګزه مقدار به تیویس د کعبه نه دا خارج کړي دا به تیو با څو ځکه چې د موږ پیسې نشي چې دا به حلال پیسې نشي او دیم نقصان دا وکړ چې یو دروازه کعبه لکه خو دا هغه دروازه هم د زمکه نه اوچته کړل د 2 متر په مقدار باندې قابو چا تکړه دا چې د سړی چلاندې ودریږي د سړی ورته سیګ دروازې لاندې درشل دونه چا تکړه دا دې لپاره چا تکړه چې مشرکین د خپل جاګیر شانه ګاڼه چې څومره څوک یې ورننه باشوي چې څومره کوي هغه به نه پریږدي هر څوک باندې شو ورته لازم دی اجازه نه بغیر باندې لکه اوس د حکام په لاس کې ده نو چې هغه څوک ور پریږدي ور پریږدي او چې نه ور پریږدي نه ور پریږدي اوس دی وخت چې څوک ورنه وځي بس دا ګنده خلک اکثر ورنه وځي د بار نه چې کوم لاړ شي بچیان غلط تواغید دور داخلي کې تواغید او مؤمنان متقین خلک نور بریدي دغه عذر هم دی هغه دغه چې خلک ډیر دي کورونه وځي کې انتشار جوړیږي او به د قطر خطر دی پکې په دې بچیان ماچیان وزیران ته کې اجازه ورکړي هغه ور داخلي او دا دغه څه کمال نه دی چې هغه ونوي چې موږ د زله درې زله او یو کابیت نه وتی دا به ځوایي زدون او چت عزتمن شړم په دې څوک نه عزتمن کې ابو جهل مرنه نه وته چې ترڅو سړي په الله باندې صحیح مان نه راوړې په دې باندې نه سړی کی هر چې لري بیت الله په ثواب باندې حاجی کی نو یې دا کار وکړ او بل دروازې ته بند کړ او برا چتی د لرګو له جوړ کو او شپکستنې به کې ودرولې کعبه کې دنه شپکستنې وې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې قریش به کې د شپکستنې جوړ کړ درې مخې ته درې رسته په دې طرز باندې کعبه جوړه شوه چکله دونه د دیوالونو چې څلور کې د حجره صد اندازې ته ورسېده حجره صد یو کانې ده چې دا الله سبحانه و تعالی د جنت نه را لګلې ده سی احادیث کې راځي ابراهیم علیه السلام له الله ورکړو او مخکې دا ډېر تک سپین کانې و لیکن د مشرکین او د نافرمانو د الله دا غي د مسکولو د وجه دا کانې څه تور وګرځي ځکه حجر الاسود و توای تور کانې اصل کې دا سپین دی و تور شوه ده فسودته خطايا بني ادم ده انسانانو گناهونو تور کړل ده کدا نه فرمانی ده الله چرته نه وینه ده حجر اسود به تک سپین وي او رڼا به کوله او بل الله تعالی نه خپل مخسته ده کدا دې هغه جنتی رڼا وینه ده مشرق او مغرب په مابین کې به رڼا کوله لیکن الله تعالی ډیر رڼا واخستل دي ده پر چې دنیا ته راوړي ده دنیا احوال بدللی او آخرت بدللی حجر اسود یې عزتمن کړنه ده دا په دې زبانه کې خدل غوړي ده به سوګ دي عربو کې دا د شرف او د نخوت مادرې رضایت او د شرافت او د مشرۍ چې لکه د پلانکی قوم دا کار وکاو دی پلانکی سړي دا کار وکاو دا د نوم او د شهرت خبرې په دې کې ډېر رضایت وي مګر دې کې د دې اختلاف شې شرف دا کانه به څوک دي یو ویل چې موږ به کېدو بل ویل موږ یې کېدو په دې کې دوه سخت اختلاف پیدا شې نږدې او چې د خپل مابین کې قتال ته خبر رسیدل ترې راوخه سره یو بل سره جنگ کاو په دې باندې کتل ده خبر ورسول نو بده کی امیہ ابن حرب د ابو سفیان بلار چې دغه لکه مشر ده اعوذ بالله تاسو قریش او خپل یو قوم خلک اوراله کیږي په دې خبر باندې بل وجنی دا تاسو نه پوي کوي راځي د شه بو کو تحکیم بو کو تحکیم فیصله بو کو په شری باندې هغه دا دی چې یو شهید او فیصله وی شغب موږ له فیصله وی کې دا کانه څوک کیږي او بل دا چې هغه سړی به دا کانه کیږي نو دا سړی او څوک مقرر کو نو دای کی ما اتفاق ناراضی دا قانون دا کې کو دا چې اول داخل من باب بنی شیبه د بنو شیبه په دروازه باندې چې لاول څوک رانه نواته په سار کې سبانه ورس کې چلاول څوک رانه نواته یا وسه مندل تناسی په دغه دروازه څوک لاول لاغه په د باندې په فیصله وو رب العالمین دایره ذکروا نو په دغه دروازه باندې است محمد رسول الله رانه نواته الله رب عزت هغه راواز او دا په دی وخت کې د 15 کال په عمر باندې دی ځوان الله کې او هغه صادق لمین دی چې په ټولو قریشو کې مشهور دی په دې خبره باندې بلکې په عربو کې مشهور دی په دې نه کې او تقوا او چت اخلاقو چداران نو وطن ټول ویل چې رزينا الصادق الامين رزينا الصادق الامين موږ راضي په صادق الامين باندې موږ راضي په د باندې چې دا دې فیصله وکړي د حضرت رسول مبارک دې دا فیصله وکړي الله سبحانه و تعالی د مخکنه په دې باندې مشرقي او عزت ول ورکی تقدیر د الله لاس کې دا غیر اراده نه دا ترتیب الله برابر نبی رسول الله ویل چې د حضرت رسول مبارک د مرګ وروسته اختلاف دی او بس ته دا کوه فیصله وکړه نو الله اغل زنه چرته ورکړي کوم سکول کې وښنه یې تیر کړه کوم مدرسې کې وښنه یې تیر کړه دا چا څه کوم تربيت نه لکړه لیکن رب العالمین ولې تربيت ورکړه ده الله ولې تربيت ورکړه هغه اوله کې داسې کار وکړ چې حجر صدې رواخسته په صادر کې واچو په صادر کې او به قبایل قریش ته ویلې هر یو د قریش چې کوم قبلي او دایم مشرانو یو یو مشر راواله اغه نه مشر راو د دینه د دینه د ټولو مشرانو یو کس راوستو ټولو دی ویج د صادر ونی سي ټولو صادر ونی نه په شریک باندې اوچت چا غزه ته ورساو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل ورغه او د صادر نه کانه راوستو په غزه کې کې خدا بيده الشریفه المبارکه په پاک لاس باندې په عزت من لاس باندې چې د برکات او د خیر نه ډکو په لاس باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کې خدا نو ټول خلک به دې باندې خوشاله کاری او قوم یې جماو چت کې به جماو چت کاری او پکې سوا خستان د څه ونه کړې خپل راول یاند شي کیږي کني د سیم کولای شو لیکن صادق کې واچو د دې لپاره چې د ټول عزت پکې وشي شاله کاری او قوم دا چت کړي د دې لپاره چې په دې کې د شا د استبداد استقلال لانی شي د پلانکی قوم چت کړي د داغي نوم بکیږي به خلک به وایي چې لګا دا کانه پلانکی خوسته خو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تصرف ډیرو او حکمت پکې داغه الله رب العزت راخارک کعبه جوړه شولا کعبه تیار شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بک الله د عزت ورک نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسته فرمایلی چې دا کعبه د مشرکین جوړ کړی دا طرز خنه ده بهتر نه ده بهتر او جایز ده خو بهتر نه ده کله چې پته ده مکه وشول ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه ته ویلو چې لولا ان قومك حدیث عهد بجاهلیه کدا خلق نوی مسلمانان نوی کند استا قوم چه دا قریش لنقصت الكعبه ما دا کعبه نه ولا ولبنیتها على قواعد ابراهیم دی ابراهیم رسام په بنیادونه می جوړه ولا ولا ادخلت فيها من الحجر او ما دا دی حتیم دا حصن په کې ور داخله ولا ولجعلت لها بابين عدد دروازیم ولا جوړه ولا باب يدخل الناس منها وباب يخرجون منها یو دروازه باندې بخلق نه وتل ببل بواتل ځکه کعبه ته ور نه وتل دا سنت طریقه ده چې عمر کې سره یو ځل ورننه وزي او دوه رکعاته پکې وږي خدای خلک اوس نه مسلمانان دین د عید خاطر زده شی په پریدو د دین هدف یې د معلومیږي د دې رښتینی روایت نه چې یو شی جائز دی جائز او بل افضل کله کله افضل شی به د خلکو د خاطر پریدي افضل شی سره د دې د وجه نه پریدي ابل هم جائز یې ورغه نه روان نه بدعت به د چا د خاطر نه کې قاعده دا د بدعت به د چا د وجه نه کې مخالفت د سنت به د چا د وجه نه کې که څو خپکی کې خوشالي خپل کار وکړي لیکن یو شی جائز ده اول تخرج نه پوي دي مکتب هغه بهتر شی باندې عمل کړي نه خلق لنجو ته جوړي مده شو که چې په دې جائز باندې عمل وکړو هغه بزل فی الحال پریدا یو دور د رسته په عمل وکړي لسره پس یو شل پس په عمل شروع کړي خو به بن پریدي نه دا باج خلک دا روایت پیش کړي د دې لپاره وې دار فل دین تاسو مکه وای دا امین مو یو چې ولا اخی ته راشي مولان ته وای 50 کله مو یو وای ولې و نبی رسول الله کعبه پرې خوست نه وځ مونږ یو چې کعبه خو هغه پرې خوست ول لګ وخت لپاره لولا ان قومه کې حدیث عهد بجاهلیه چې وس ایمان راوړل رسته زمانه کې به کعبه بدل شي وکړ عبد الله بن زبیر به ورانه کله سې تر کې سې جوړ کړل د دې د وجنه مشه د پر سنت طریقه پرې خدل نه او یو ورځ د ورځ د پاره سره یو مستحب عمل پرې خدل شي د خلکو د خاطر چې د خلک پوه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رعایت وکړي چې خیر د دیوبا ډیر ګډوډ شي د کعبه په باره کې ډیر زړه پریشان شي چې زه غورانه کوم به وای د نبی رسام په څیر کار دی په زړه کې به بی محبتی پیدا شي چرته مقصد دا چې د کعبه په دې شکل باندې جوړه شول د قریشو چې څنګه جوړه کړه د دې کې حکمت د الله ته وره دا حتیمه چې تیست کچر د دای په کې داخل کړو نو اوس به څوک نشي داخل دی کعبه ته سیوا د خاص خلکونه حتیمه چې بهر کنه حتیم ته هر مسلمان ورتلی شو وس زمردشم ته مردا جاریو نو دسه شول کړه ته کعبه ته دنه ورنه وته د برکات دی به وک حتیم کې چې د برکات او کده چې دل کپ کعبه کې دنه برکات او کله سنت طریقه به سره دای کی کده حتیم چې د کعبه کې دنه ور داخل شوی وي نبی بار څوک نشي ورتللې نبی صلی الله علیه وسلم سیو دا کار په دې پیندې څو کال کې وشه د دې نه بعد وخت لري دا یو کال دا چې تیر شلو د ودیر څو کال په عمر شه نبی صلی الله علیه وسلم د ودیر څو کال په عمر الله سبحانه و تعالی دا غو پسره کې د ابتدا نه د دې بت پرستی بغض چولیو ځکه دا د فطرت خلاف ده دا په خوانو انبیاء علیه السلام د دین خلاف ده دا د الله د توحید خلاف ده شرک به بدګان اپا دی عربو کم سو موحیدین خلقو رسته باغا دو ورقی ابن نوفل پا تاریخ کی بیان شید سو موحیدین خلقو دو توحید بیان بیکاو توحید والا دو مشکن موجود خوش شاز یکدو که موجودو نوز زید ابن عمر ابن نفیل سو دو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات وش زید ابن عمر ابن نفیل یو نیک انسانو چه داغی قسم رسته انشاءاللہ تعالی ذکر کی گی یو مجلس که وی دعا ملاو شلو نو چا دا گلو وخ نو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله خپل لغت پاتې د دسترخوان او د زید بن عمرو نفیل داتې پاتې د نور خلکو خوړل او زید بن عمرو نفیل دا ویل او نبی رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایل د نبوت د مخکې زمانه ده چې لا ناکلو مما تصبحونه على اسم الاله منګه اوشه نخرو چې د باباګانو په نوم یې زبح شوي وي منګه اوشه خرو چې د الله په نوم یې زبح شوي د الله دای په ځکه فطری توحید چولاله دي ته فطری توحید وای او زید بن عمرو نفیل مشر سره نه خبر ډیری کولې نه هغه ویل چې شاتو خلق الله وانزل لها من السماء ما اجر الله پیدا کړی دا د باران د اسمان نه ول الله کوي وانبت لها من الارض كلا او د زمکې نه ول هغه پیدا کړی دا وانتم تصبحون على اسم الاله دا غیر الله په نوم دي ذبح کی دا کوم یو عقل له دا کوم انساب دی او بو الله را لګلې دي غیا الله پیدا کړی دا ګډ الله پیدا او الالیگ دی د بابا په نوم باندې دا تاسو کوم عقل له خلک به د دینه منې کول دي شرک نه خو لیکن چا باغه ته دونه وګ نه کې خدای زکه ابم د خپل دعوت لري زور نه ورکاو قانون دا چې دعوت لري زور نه ورکاو مخالفین به نه پیدا کی وای زه یو سره د خبرې کوي خو چې دعوت د زور ورک چې د سي دود سي نه ده او دا تاسو چې څه کوي غلط کوي خلکو به به ته وګوري مخالفت ته چې خلک وستا په خلاف کې ودرېږي او دشمنی به درسره کوي لکه د الله رسول عليه الصلاه والسلام سره جلسته زمانه کې دشمنی شروع شو ده نو د زین عامه نفس ده نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات او د غیر الله د ذبائحنه نفرت بچاو په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم زړه کې رب العالمین د خپل ځان سره ډیره مینه واچولا الله د زونه بدلی را بدلی مخکنه محبت ایمان پکې دی لیکن د ایمان تفصيلات ته نه دی معلوم نو چې ډیر محبت د الله سبحانه وتعالى زړه کې پیدا شو نو حبب الیه الخلاء نبی رسول الله زړه کې دار له چر خلوت اختیارو ما خلوت او جواله او دا قانون دی کله الله چرته در نصیب کته بم پویش هغه دا چې د الله محبت پرشته له سړي په زړه کې ورنه د رښتینی محبت ورنه ورځي دا غو تعظیم به د خلکو د مجلسونو بدل خوند نظر کوي انسانان به تصفکم مخکاره کوي د الله بندگان جو ډیر خبه غني خو مجالس الناس د خلکو مجلسونه به د الله مجلس ډیر خو هیڅ ځان لکینم ځان لکه الله یاد کما او دا ذکر وکم او دا قران وی مو دا سره خبره ترې وکم راز نیاز د الله سره وکم دا بدل به مزه درکې او د خلکو خبره بدل باندې بدل کی انس بالله بد ته پیدا شو انس وې چې کرنی له شاعر هغه حرم ابن حیان او تویره چې صدید پر راغله مو وې چې کرنی او نیک شړې او تابعی رسول الله سمې صفت کړه وځه تعالی دې پر راغله مل استعنه سبکا چې زسان له بور کېګما پریشان کېګما تاسو شبکې نم چې خبره ترې وکړه ګډیر انسانان د سیدی چې ځان له نشي کېناستل یوازېواله بالکل نشي کولای لږ مې ټیم نشي کولای ګن ټیم نشي کولای ولې نشي ځکه د الله تعلق یې نشته ده هغه ته ویلې چې ما ظننت ان احدا يستأنس بغير الله عز وجل زما دا ګومان چرته نو چې د انسان به چې د الله د ذات نه بغیر باندې ایبه په بل چا باندې انس حاصلېږي او د زراغه وحشت به ختمېږي په بل اصطلاح باندې د الله نه بغیر باندې د نور انسانانو د وجنه به داغه زړه ته اطمینان رسیږي زما خو دا یقین و چې د انسانانو په الله بګنې اطمینان راځي او په مخلوق به اطمینان نه راځي دې ته کې د فکر وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د ډیر مینې د وجنه خلوت اختیار کړ یو ځواله سره دا نه چې هغه زمانه کې مکه مکرمه کې دونه خلک مو دونه رښونه نو لیکه دا اوس موږ زمانه کې شمه راشته دا رښو ګڼه هغه زمانه کې نه و لیکن به هم د مکه نه ته او غار حرا ته به ته غار حرا چې د 2 میلیون د مکه مکرمه د کعبه نه 2 میلی جدا ده جبل النور توای دا غي په سر کې چې په یو لار باندې تاروخ یې دی او راشه نه کې او غار دی چې د دغه ژبه مقدار د څلور غزه په مقدار تقریبا داغي او غدواله ده څلور غزه یا دغه مقدار داغي او غدواله ده او په کوم دغه غزه داغي پلانواله ده د سیو غار ده غار هم نه ده خو د سیو کمري دی او دی خو دی دی خو د پاسه به بل پروت د یو کس د کسانو د منځ زیره به کې د سیو زیره دی ته بته او د عجایبات نه دار چلته بدر دا زینه مخامخ حرم ښکاره کی کعبه ښکاره کی دا زینه اغه غره چې وخلې دی او دغه غار کې کینې په هغه سوري کې چې ګوري مخامخ کعبه بخاره کینې دا غي سیل ویم کاو کعبه ته ویم کتل او خو به عبادت هم کاو نبی صلی الله علیه وسلم بغار حرات ته او بندگی به د الله کولا په کومه طریقه به عبادت کاو دا اوس الله ته پته ده ظاهر دار چې ابراهیم علیه السلام د دین مطابق عبادت به کاو ابراهیم علیه السلام د دین سره څه خبرې پاتې وي څوک د موسی سره په طریقه به عبادت کاو خو دا غي عبادت څو ذکر کول د الله ذکر او سوچ کول فکر کول چې موږ سره پیدا یو د عالم سره پیدا د اسمانونو د ازمکه او د الله د عظمت او لیواله په سر کې راوستل سوچ د رچت عبادت د رخل عبادت د جسم په دې زمانه کې ختم شوه دی د عام انسانان نه د سوچ عبادت ختم شوه دی او سوچ او فکر چې دنه هیڅ کمال ته نشي رسیدل کمال ته شوی الله رسیږي چې فکر ولري سوچ او فکر دا به کاو او منځ به کاو څومره چې الله رب عزت له طریقه او تور خدلی او پاغه طریقه باندې به کاو منځه به رښتنه د شوی دی د وحی په ذریعہ باندې لیکن مخکې چې د جاهلیت په زمانه کې کومه طریقه و د منځه نه په هغه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بندگی کول او د الله ذکر به کاوه تقریبا 3 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تیر کړی دی په یو ځل نه لږ ورځو له بلان به بیا ته واپس خدیجه رضی الله عنها راغې او دا غي سره ملاو شو خبره ترې به وکړلې به توخه واخسته به بلان کله به دې کې پنځوره دې تیرولې شپږوره دې لسوره دې تیرولې یو پیر حدیث د مسلم کې راځي جاورت بحراء شهرا یو مش په ځل ته پاتیو یو مش او مکه څنګه نږدې زیاده چې دا د میله لار چې وینه خو سره په نیمه غنټه کې والي شي زه زیات یو غنټه کې دی وای پیدا چې راځي دونه نږدې زیاده لیکن به هم کوته نه راځي د ډیر مینې د الله د وجه د الله په محبت کې دن ډیر ور نه واده چې دا خبره ته به فکر امنو زیرو خانه چې ګنه زره کې نور پیدا شي سره دا نه تعبیر نشي کولای د انسانانو خطا کېدل به بدلګي یا غوړه دونه مزنه ور کوي نبی رسول الله سلام تقریبا د 3 کال دی غار ته بتر اتا تر دې چې په اخره کې نبی رسول الله داسې وکړ چې د خپل کور مل ته نقل غا د غار حرا د لاندې د غره د لاندې په ځای کې خپل ځان لا یو چوپړی والی او پاری کې دی راو بيبي وسره و دا او غار ته بتر ولته به بندګي کوله لکه دا حدیث نه معلومی چې کوره مو به نږدې نقل کړه ده د ډېری بندګۍ د وجنه او د الله د محبت د وجنه او دام د الله سبحانه و تعالی د طرف په دغه یو تربيت کول ځکه قانون داله چې یو سره لګي په بل چا کې اثر کوي چې رسما دا خبره اثر وکي او د انسانان ته الله هدایت وکي نو داګه د پر مخکې نه ضروری ده چې د سړي کې به توقع موجود وي په دې سړي کې به د الله رب العالمین سره اتصال او تعلق بین الب په غیر کې اثر کوي هر روح چې دایره دوږي چې په بل باندې اثر وکړي نو طریقه دا ده چې لاول با سنا سو وخت الله لور کې خلوت بالله به وکړي نو به په بل چا اثر وکړي کله چې سره خپل ده غب شپ نه راپاسيږي او د خندان راپاسيږي او د ټوک ټکان راپاسيږي په منبر باندې ورمنډه کړه او بیان کوي نو هغه په چا باندې اثر نه کوي د دې لپاره طریقه اصول دغه دي چې مخکې به د الله سبحانه و تعالی دعا غواړي مونږ به وکي هغه ته خپل نیت صفا کړي چې الله زړه خبري ولې کوم او زړه پاره کوم او الله دې قوم ته هدایت وکاو دا پوره خبري به زين کړه ولې الله سبحانه و تعالی به دې خبره کې اثر چي په غیر باندې او غیر به به فائدہ ورکړي د دې دوه جن دا بیان هر وخت دې سنې لکه د کیسټ پرشان د جته کیسټ ولګو بسره به شروع شي دا د الله ورکړي دا هغه ورکړه د الله ورکړي هغه ذهن برابرۍ هغه د ازره برابرۍ هغه د عجبه برابرۍ خلای الله برابرۍ چې مخکې انسان د الله نه دعا طلب کړي د الله سره تعلق قائم کړي سنا سره تقوا په هغه کې پیدا شي وي نه به اثر کوي بغیر باندې دا باج خلک هر وخت یو شان بیان غواړي شرای هر وخت چې سره بیان کین یو شان دی وي دا د انسان په طاقت کې نه چا دی یو شان دی شي کله به دا ګډوډي او کله به خي او کله بدر مې نه دا رب العالمین تقسیمی مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کال الله دلته دیده پر ساتو چې روسته د تغاټ کار ور پغړ کی دی لې امت سړی خزي پیران د ټول ور پغړ کی نو د هغه لپاره مخکې نه یو غټ اتصال د الله سره پکار دی یو ډېر لوی تعلق پکار دی او تړن پکار دی د الله سره تړل چې وتل لې چې زړه د الله سره نه به بد د اثر په عالم باندې کیږي او تاسو ګورئ زما عزت مندو د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په خبرو کې الله دونه اثر چولې چې څو له سو کال به تیر شو څو پاسه او بیا د خبرو کې دونه اثر دی چې اوس موږ په خپل باندې ویل کېږي مسر پکې دی پاتې لا دا چې هغه خپل کله ویل او د صحابه په شان پاک خلک به تنه شو دی تقریبا دی بیان به سونه اثر کاوه د صحابه تربیت ذکر شوی دی د صحابانو د الله اولیا ذکر جوړ شوی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې د یو تربیت شوی دی د دې پاک انسان په خپل باندې د یو تربیت شوی دی په دې وجه باندې پایو کې کمالو درې کال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غار حرا کې بندگی د الله کولا او چې کله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل څلوک ته کاله تور رسیدو نو په دې کې د نبوت آثار په د باندې را کار شلو څلوک ته کاله چور رسیدو د نبوت آثار را کار شو چې اوس الله نبی غزي مخکنه کوم علامات کار شوې د کوټیوال نه په قانون کتابونه کې دي او نور خلکو کې دا خبره مشهور ده چر دا زمانه ده د نبی دراتلو ده چې دور ده چې دی کې نبی الله را لګي په قانون يهود نه دا خبره اوریدلې نه کې نه کاني په عام دنیا کې کار شوی خلکو ته پیرانو چې کړې وي او د قانون خبره راوته وي د بوتانو خبره راوته دي چر دا یو زمانه ده چې دی کې نبی راتللو والا ده هغه خبره کوم کم اله شو ان شاء الله غو ذکر کی لیکن دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم تخپل د نبوت یو دنه کی دار اخره شولې خپل هغه ته نبی رسول الله فرمایي زما کوم کرامه کی را روانه ما غار حرات پتلره مې بل دیته نو په دې کې یو کانه ده په مکه کې او هغه ما ته وای چې السلام علیکم یا رسول الله د نبوت نه مخکې په ما باندې یو کانه سلام شي حجر کانه چې هغه کی روح نشته ده ظاهرا هغه وای السلام علیکم یا رسول الله نبی رسول الله کان از وسم پیجنم انی لا اعرف حجرا بمکه کان یسلم علی قبل ان ابعث زلا نبی شی نیم او ما بین کان سلام وشي دا د دې لپاره الله سبحانه وتعالى دا حالت جوړاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زغم مضبوطه یو پزانی پوی کوي چې ورته نبی اصل صد پیران اثر نه دی اصل صد دماغ خراب شوی نه دی دا الله نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی کین هغه باندې دا فرض دی چې بزان به ایمان راوړي کنه چې په ځان ایمان راوړي نه الله ول د ایمان مضبوطی دی یو د کانه په سلام اچاو د سیرت دروازه نه معلومی چې غار حرا ته کړه ته ونم په سلام واچاو کانه ون په سلام اچاو السلام علیکم رسول الله شاته به وکړل څوک بنم او سلام به پېښول کېده یا رسول الله به ته ویل کېده نه په ځان باندې سنا سره درځي کې پوه شي دا څنګه ماته د وزنه کې بل کار دا وشه د بعضی احادیثونو معلومی کې صحیح حدیث کې راغلی دی په دا پته نشته چې دا د دې واقعې او کدا لګ روسته زمانه کې واقعې دا خو ظاهر ده چې د دې زمانه واقعې وي ابو ذر رضی الله عنه ویل یا رسول الله تاسو څنګه پته ولګیږي چې ته د الله نبی شوي تاسو څنګه پته ولګیږي چې نبی ما او د الله تعالی په ما باندې وحی نازل شو دی باندې څه پوهه شو دی نو دا کې په نه کې ډیر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه کې ډیر وی خو ویل ونه خبره کې داوا لې نه کا چې زما په ځان باندې ګمان راغی چې رسول الله نبی جوړیږم او ما ته وحی کیږي او ډیر غټ کار راسپړل کیږي هغه دا و چې زه د مکه مکرمه په خپل کې روانم نو په دې کې یو دوه ملائک رال نو دا یو ملائک بروي په دې هوا کې کیناست او دا یو ملائک لاندې زمکه درا کوش په شکل د انسانانو باندې دي تله وسره ده د یو ملائک سره لاندې چې کوم دی د سر تله ده نو دی برا ملائک نه تپوس وکړي چې هو داغه سره ده چې الله نبی را لېږي او نبی کوي هغه ته اشاره وکړي چې هم ده و دی برا ملائک ته چې وی تله د تله راواله بده کې واچو او دا سره و تله نبی اسلام وزیر اونه او تله کې واچو دا حدیث صحیح حدیث دی دارمی کې راغله تله کې واچو له ما نو دی بل طرف ته یو کس واچو یو انسان راونی هغه واچو دا معجزه و اندره نور انسان په دې خبره نه پويږي صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم پويږي نزه په درن شمه نبی دې کسان سو تله لم بین به زدرین شما الله په زه کته کړم هغه چت به د لښو کسان سره بر ملایکو ته شوی تر د لښو سره وتللم بین به زدرین شما به له سره سره وتل سل کسان راول دي تل کې واچول زی به دی بلای بین به زدرین شو به له زنه به الف زرو کسان سره وتل نو په دې کې رسول الله صاحب فرمایي زی به تل کې واچول زر کسان به بل تل کې واچول نو هغه تل دون سپک شو د غزرو کسانو مکه بل ادونه نس پکې ده خو دې بل ادونه نس پکې چې ډیر اوچته لاړه کأنهم يتناثرون علی گویا کې ما باندې را دړي ګره ورځي ګره باندې خلک زه دونه لاندې پاتې شم یوه دونه بره وخته نس پکوالې د وژن نه بره مړ هغه ته وایي نورې پرېدا لو وزنته بأمته کده ټول امت صدا وتلی لرجحها دا په زور ورکیږي او درنیږي په ټول امت باندې الله دې کې دونه وزن شولې کې ټول مت په یو تل کې واچو دا په دې بل تل کې نه دا و پدې نه نه ویره سمې ما ته پته وره کې چې زما کې دا د نوای د کم ځنه راغی زکه بدن می وړو کې ده دونه غټ خونه دی چې صغر ده او یا دریاب ده یا سبل شه دی ازم کړه خو هم د عام انسان درمیانه انسان او دونه د نوای مال الله را کې نه دا معلومی چې دا دنه باطنی طاقت ده روحاني طاقت ده دې حدیث نه علماو دا په ادمه رښتلې ده چ محمد رسول الله کی الله رب العالمین دا دونه درنواله پسان چول دی دا د نبوت د وجنه چول دی نبوت نو داغه خبري په کار دا چې هر مؤمن دغه شان درنی وګڼي د شي به درنه ګڼي لکه څنګه چې رسول الله سم درن دی او دا یقیني خبره ده چې دا خبره دغه شان درنی دی د شي لوی دی او د شي عظیم دی دا سنت تر کې چې وړي خبري نه دی لکه دا باز خلک سپک ګڼي چې رفل دین دی وکي دا ونه کوئی دا څه خبره ده توحید دی قبول کو که قبول نه کا ابر ما ته کس راغلی و ما ده پر سو سفارش وکي چاته د نکاح متعلق مال دغه سره بدتی دی زین کوم تاسو دا قیدی غم نشته دی دا قیدی غم د سره نشته دا قیدی د محمد رسول الله د سنت هیڅ پروا دی شوی نه لري او ته خسړی غنو بزر کې غنا والله که ایمان در کی چې د شي شوی د الله د نبی خبره بدره نه غنی کدا چا کې و د غزمن غرور دی کدا پکې نه و د غزمن دشمن دی کائن من کان ارسو شه دی کاغذ موږ پلاوی او د محمد رسول الله طریقه پکې نه د زمنګ دوست نه دی دغه موږ ته محبوب نه دی دغه موږ ته لوی سره نه ښکاره کی موږ ته هر هغه تور سره هر هغه پریوت انسان د نسب په لحاظ سره او د مال په لحاظ چې دین پکې دغه موږ ته قیمتي دی او د هر مؤمن ته دغه شنه درنی مقصد وې د رسول الله سم خبره به د شه در نه غنې کبل فرض او تقدیر د ټول امت اتفاق راشي په یو خبره او هغه یقینا دا مثال لسه او غیق نن د محمد رسول الله د خبري خلاف وی نبی رسول الله فرمایي چې دا کار دسه دي او ټول مت وای چې دا سن نه دي نو په کار دا چې یو مؤمن د رسول الله سم خبره هغه دسه درنه وګڼي لکه څنګه چې دا غ ذات درنو او دا ټول مت خبري دسه سپکه وګڼي لکه څنګه چې دا مت سپکه ده هغه تل کې سپک شه ده دسه سپک ګڼي کټول مت په یو تر متفق شه او دې تر ته رسول الله سم وینا دا نو ته دا غویا نه خل دا خبره ده چې باندې چې ډیر خلک به دې طرف دي اکثر علماء د شي ویلي دي ډیر انسانان د شي ویلي دي پلانکی مشران د شي ویلي دا خبره باندې کې دا د مؤمن خبرې نه دي لیکن ګره دې خبره کې دا یاد ولري دا الا چې یقینا رسول الله سم خبره تاسو معلومه یو ته به پوه شي او دې بل طرف ته یقینا خلافي کني غالبا دا امت د نبی رسول سم خلاف نه کوي امت مسلمه ټول چې د رسول الله سم خلاف نه کوي او نه کان علماء چې دی غدر رسول الله سم خلاف نکي او کله کله خطا شي خطای به راځي نو دې شه باندې کې چې ته اجازه موږ مذهب زده دی امام سه په مذهب مذهب او دا حدیث دی دا به چایي دا د مؤمن سره خبره نه ده والله که دا د مؤمن خبره ای چې هغه دا وایي چې رسول موږ مذهب دشه دی او حدیث دشه دی دا د مسلمان خبره نه ده دا چا ده دا یو جاهل سره خبره ده دا د یو فاسق سړي خبره ده، او په بعض اوقات کې د یو کافر سړي خبره ده. په بعض اوقات کې به سړی بدی کافر کیږي، کله به جاهل سړی داسې خبره به کوي. د جهالت د وجه نه سړی کافر کیږي نه، خو دومره ده چې جاهل لی چې داسې خبره کوي. زموږ مذهب او حدیث نبی علیہ السلام ما ته دا پته ولګره چې رسول د الله نبی جوړېګه ما چې دا دونه درنواله د مل الله را او د دیونه او د کانو د دې سلامونه دا نکې نه خانش. اول ته مخکې در کوټه واره نه مګه نکې خو تاسو اورېدلې وي چې هغه هم لیدلې دی او بحیرا راهب او نور نور خلکو به ګوي ورکړي د چې دا به نبی جوړېږي. د ابتدا نه دا خبرې شوې دي او اورېدلې شوې دي، قریشو کې مشهورې دي. په دې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه صلی الله تعالی او ورسره نبی رسول الله باندې حالت شروع شو، هغه دا چې خوبونه به لیدل لاول په الله د خوبونو لار را کولا وکړه نیک نیک خوبونه. حدیث د بخاری کې راځي وایي چې خوب به ولیدو چې څنګه به ولیدو نه اپ شانې به واقع کېدو. لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. خوب به چولید نه د شه براتاله که سبب وچوي سبب چوي درنه راشي کنه. نبی رسول الله خوب به د قشن رڼا والو تیار به بګینه واګړ وړواله به بګینه چې څنګه به ولي د قشن به شي واقع کيده. دا خوبونه نبی صلی الله علیه وسلم من شپک میشته پوري وو شپک میشته غدا خوبونه لیدل. یو ورځ به خوب ولید که کسته خوب به ولید دا دغه خوب باندې سړی اطمینان راشي. لکه الله رسول علیه الصلاه والسلام دایي مبارک به ډیر ارشادات فرمایلی دي چ لم يبق من النبوه نبوتنا وختم شلو الا المبشرات. مبشرات باقی ما پومت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو لیکن مبشرات گره باقی دی. مبشرات ستوی الرؤيا الصالحه نیک خوب یراها المسلم چې مسلمان بندې خپل ویني او ترا له یا بل څه کی داغه د پاره ویني. نیک خوب دې تی ویني یا نیک خوب دې زی ویني مستاده پاره د دې د وجه نه نیک خوب چې دغه بیانول پکاري چاته لبیب او حبیب تا عقل من سړی ته بیان کا یا دوست ته بیان کا. غلط سړی ته مو بیان وچ اوران تعبیر دلونه کی اب کله کله په تعبیر پوه شین حسد کی برایشی. لکه د یوسف علیه السلام ورونه هغه د یوسف علیه السلام په خوب پوه شیو نه په حسد کرال چې لکه دا په مون باندې مشرکی مون بدت سجدی لګو نه کوئی ته به گزار کا. د دې د وجه نه خوبونه هر چا ته مو بیان وا هغه شاته بیان کی چې دوستی یا عقل من سړی هغه ته بیان خوبونه شدید دا دلیل به نه دی دلیل لیکن یو زیره دی زیره. او خاص کر په اخر زمانه کې به مؤمنان خوبونه ډیر نه وای ځکه چې علما به ختم شي د دین دعوت به ختم شي او خلک به ډیر پریشان شي او کفر او د فساد او د چرچا به ډیر زیاتی. نو د مؤمنان ایمان به الله په خوبونه باندې مضبوطی. لکه مخکې د جاهلیت په زمانه کې وه نه و نو دسه نه کې نه خاني براتل لکه بازي تاسو واورېدل نو دسه به روسته زمانه کې وای کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا چې خوب ډیر رښتینی وي چې هغه صادق دی رښتینی انسان دی. دروغ چې څوک ډیر نه وای یا نه وای دروغ بالکل نه د دې انسانانو خوب رښتینی او د ساده خلکو خوبونه ډیر نه چې زری پاکي حسد مسد پزری کې نه کینه د چا سن لري حرام خور نه نو د دې خلکو خوبونه غالبا الله رښتینی کوي. او د الله د دین لپاره څو غم ډیر لري پریشان ډیر نه هغه کسان چې استخسته خوبونه یې نه. او دا د الله نعمت چې چاله ورکی رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوبونه لیدل. هغه ځکه فرمایلی دی چې ان الرؤيا الصالحه جزء من أربعة من 46 جزء من النبوة. نيك خوب شبك تلو يختم جزء ده نبوة شبك تلو يختم جزء ده ولي ويلة ده ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبوة زمانة درش كالوا أو شبك ميشت خوبونه و نبا درش تو كالو كي شبك ميشت شبك تلو يختم جزء جوده درش كالا كي پا من ما ينم كي نشبك تلو يختم جزء ده ده خوبون زمانة و نو دا د خوبونه زمانہ یو متی ته مور کړی کیدیش موږ ته وسوه نه کیږي لیکن خوبونه الله موږ ته را نصیب کړي. زموږ دی امت ته نیکانو خلکو ته خوبونه ور نصیب کیږي لیکن وحی ته نه کیږي. وحی اوس نه نازلی او شپږ میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله مزیدار مزیدار خوبونه براتلل. هغه غار حرا کې او دی وخت غار حرا کې ډیر پابندی کوله تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلویخ کالا او شپگ میشتی او دول سرزی دمر عمری پورشو کمری صاحب بانی او شمسی صاحب بانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه درش کالا عمر دری میشتی او دوی شرزی دون زندگی دا پورشو. دا شمسی صاحب بدلی گی دا بدلی گی نزکا دا یوی دا شمسی صاحب دا غد توایی جنوري فروري او جولای دی میشته دوای او قمری صاحب چې کوم دی هغه دا ربیع الاول ربیع ثانی او جمادی الاول جمادی ثانی دا شری صاحب چې دا قمری وی او دا شمسی صاحب جایز دی چې څوک به صاحب کوي لیکن هغه قمری صاحب به یری نه تغییر اول نه دی پکار شری صاحب هغه دی اصل نبی له صلوات و سلام دغه شان زندگی شو شپږ سو لس کاله د عیسی له سم تیر شوی دی دغه دور ده او نبی له سلام باندې خوبونه شروع شو پر بیولول میش کی در بیولول نه شپږ میش کی واخله نو رمضان اوس راغی در رمضان میشته د سیرت کتابونه کې لیکلي دي چې د رمضان یو شپه ورځ وو او یوم الاثنين د پیر ورځ وو د شنبه ورځ د دې شپه سبا د شنبه ورځ ده د پیر ورځ ده او نن شپه او رمضان یو شپه ده او د اگست میشته د اگست میش لسمه ورځ د اگست لسمه راځي وای په دې کې الله سبحانه و تعالی جبريل رسول الله او علیکم محمد رسول الله ته وحی وکړه په دې شپه باندې الله دې امت باندې د رحمت دروازه را کوله وکړه شغل من تاسو باندې د الله رحمت او عمر صلی الله علیه الا رحمت للعالمین والحمد لله على هذه الرحمه المهدات نبی رسول الله تاسو د الله رحمت هدیه کړی شوی دا هدیه قبل اول بکار دي تر سو هدیه درې کوي ابي رب العالمین په شان ذات دې درې کوي او غسر قبول نه کی او غرد را رد کی او خو دې خو کی یا شاو تر دا سونه لوی بدبختی ده الله تعالی دې موږ تاسو کول دې بچي چې د الله له طرفه دې شخ کلی هدیه راغلی او شاو چې نه منم او کافر چې دا غور به ټوکې کوي لګي استهزاګانې کوي دا خو دې ته الله را لګل دې ټوکر پورې کې خپل نعمت له دې کور کوي لګي او هغه مسلمان چې دا سم نه لیدل لیکن هیڅ پروا به نه کوي او هغه مسلمان چې هغه ځانته مسلمان وي د دې په مقابله کې نور لارې اختیاري نور لارې لګي دی اختیار دا بل چې مزبون اختیاري دا سونه بدبخت ده رب العالمین سونه خپل هدیه ورکړي دا او دار اولګي دغه هدیه له دې کور کوي هو کامیاب دغه انسان چې دا هدیه او دا ډالې قبول وکړ او سم غاړه ول ورکړل او مینه وسول لرله او پوره تابعداري ول ورکړنه والله چې دنیا مله ول عزت منه کوي او جنت مله ول کوي او دنیا او آخرت یې دواړه جوړيږي د الله دوستي په غیر د دې لارې نه حاصلېږي هدایت په دې لارې نه بغیر باندې ببل ځای کې شته دی نه عزت د دې نه بغیر ببل ځای کې شته دی نه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين الله لپاره عزت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره عزت دی او د هغه ایمان ولاو د لپاره چې په دې باندې ایمان راوړل دی الله به عزت شي خلکو لپاره ندا دا الله رحمت په دې امت باندې راکولاوش لیکن دې تاریخ کې لږ شانه ما تخبل لږ نقصان ښکاره کیږي د دې د وجه نه چې یو حدیث خلاف ښکاره کیږي دا خبره حدیث نه دشه معلومیږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې انزلت التورات تورات الله سبحانه و تعالی را لګلو لست مزانا من رمضان شپږ ورځې د رمضان تیر شوې چې تورات راغلې وو و انزل الزبور زبور الله را لګلې وو ل 13 مزانا من رمضان د الله سره د رمضان تیر شوې په دې کې زبور نازل شوې ده دا ټول رمضان کې راغلې او انجیل الله را لګلې وو ل 18 ف مزانا من رمضان اتل سره د رمضان تیر شوې په اتل سم د رمضان باندې انجیل راغلې ده وهي پاغه کې شروع شوې ده یا په یو ځل باندې راغله وو و انزل القران او الله دا قران راولېګو ل 24 من رمضان په سلی رښتم در رمضان مې نازل شوې سلی رښتم در رمضان او د ليله القدر شپه وا ليله القدر په تاک کې مرایزي او په جفت کې مرایزي دا خبره واضح نه ده چې په تاک کې راځي اکثر په تاک کې یو ویش درش پندیش ویش نه هیڅ غالبا ليله القدر په دغه شپه باندې وي اکثره اوقات کې په دغه وي خو کله کله په دې جفتو کې مرزي لکه دویش سلیش شپږش اتیش او درستمه شپه اخرانه شپه په دې کې هم ليله القدر راتلې شي په دغه کال چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی کوله درې کاله دغه د عزلت او د خلوت تیر شوی او شپږ سو لس کاله تیر شوی د عیسی علیه السلام نو دغه شپه د رمضان سلی رشتم شپه او د پیر شپه دا د لیلت القدر شپه وا الله قران کریم کې فرمایلی دی ان انزلنا فی لیلت القدر قران موږ لیلت القدر کې را لګل دي نه شروع کړي هم دی لیلت القدر بل آیت کې راځي ان انزلنا فی لیلت المبارکه مبارکه شپه د برکاتو نه ډکه شپه ده رمضان غره میش د زکه قران په دې کې شروع شوی دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. قران کریم هغه بهتر کتاب دی چې الله په دې عزتمنه میش کراولېګو او په عزتمنه شپه باندې راولېګو چې د څلور اتیا کالونه زید فضیلت لري دغه شپه. خیر من الف شهر د زر میشتنه غره غره شپه یو شپه بندګی دی وکړه د زر میشتنه غره په دې شپه رب العالمین دا وحی نازل کړ. ا دا ډیر لوی مهرباني ده الله دا په دې د الله شکر پکار دی او انتهایی خوشحالي به پکار دی چې کده دا نعمت الله موږ لرا د دې نعمت پسې په خوانو ان بیا ورمنونه کړی دي شرمان ده موږ ته ملوش رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت کې راتله د دې ارمان ده حدیث نه دا معلومه ده موسی علیه السلام دا ارمان کړی دی عیسی علیه السلام کړی دی باج نور ان بیا هم کړی دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان شیو چې رسته به داسې خوله او قدرمن نبی را لېګم نه یو ارمان دي چې موږ په امت کې راشو او موږ ته یاد الله پکې راوستي او موږ دې خبر د دې کرم نه ده دا نعمت چې چا سم نه څکلو پیژندل نه یې هغه په خوند نه پويږي د اسلام په خوند وای هغه څوک پويږي چې د جاهلیت تریخواله غي څکل ده عمر رضوانه به ویل د جاهلیت تریخواله چې چا څکل ده د اسلام په مزه پويږي او دا سوچ اسلام کې پیدا شوی دی او به په اسلام یې ډیره خواریم نه دا کړې هغه د اسلام په مزه باندې نه پويږي ادا د الله نه وګړي چې محمد رسول الله صحیح محبت هم په ځو کې واشي چې دای د الله واشه ان شاء الله به په دې خوان پويږي به په بار بار وې چې الله تعالی شکر چې دا نعمت دې موږ ته رانیسب اوس کده کفر په زمانه کې تیر شوی وي یا په اسلام کې راغلی وي خو روس کې پیدا وي په چین کې پیدا وي امریکا کې وي او دغه انګريزان اولاد وي د دې چینین اولاد وي د دې روسان اولاد وي او د سره نم الله پیژندل او نم رسول پیژند په دې پاکستان کې پیدا وي لیکن دهری هغه وسم شته یو نشته د دهران نړۍ کې دي کالجونه جدید د دهران غړډه کړي الله باندې کافر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کافر د الله یو دین نه منون کی د څه خلک همشتا مشرکین همشته د محمد رسول الله دشمنان همشته دي ی الله تعالی شکر دی چې په دغه ډله کې موږ نه داخل کړي والحمدلله علی ذلک دا نعمت د ډېر لوی کزار په مبالغه وکمغه کما ده نبی رسول الله په دې شپه باندې هغه نبی وګرځیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی څنګه رااله په دې شکل باندې وتراله عائشہ زنه بیان کوي صحیح حدیث کې هغه دې موږ ته بیان وکړي دا غي خبره ده واقعي عائشہ زنه فرمایي اول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وحی شروع کېدل نو خوبونه دراتل نیک نیک خوبونه دا صحیح حدیث کې راغلي شپږ میاشتې پر دا صحیح خوبونه وای دترات خوب به شراغه د سبا درخته په شانته بو یعنی رښتینی بو ثم حبب اليه الخلاء در رسول الله دا خوښ شو چې خلوت اختیارومه مخکنه هم خلوت کا درې کاله خو دې پر ډیر خلوت کی ځکه نیک خوبونه بالکل الله طرف ته راخ کړ دا ځړې بالکل الله طرف ته لاړو چې مخلوق په بالکل خوب نه لګي دا الله په خوب لګي خلوت او خلوت نو غار حرا ته بتا او توخه به ځان سوړله او چې کله به شوق په اهل ته پیدا شنه واپس به کور ته راته به به توخه وړله به به دلته شپې لرغه به بتا اول ته بدیر ورځی تیرا ولی فیتحنث فیه بغار حرا کې به د الله بندگی کولا شپږ میشته پوری هم او د دینه مخک درې کاله هغه هم تیر کړی خو دلته عاشر د شپږو میشته خبره کوي چې ابتدایي وهله پدې کې دا په دغه شپه باندې ناشته ده نو جبرئیل علیه السلام راغی حتا جاءه الوحی چې وحی په نازل شو لکه اوس مونږ ویل په دغه شپه نازل شو رسول الله هم ډیر بدر انسان دی چې په غره کې چې دی وخت کې دا جنو زمانه نه کنه په غره کې سره سیریږي شر علاقه ده د دې زمانه کې دا بدن هم ډیر دی خو هغه غره ته سره چې ځان لاړ شي اسی بګیری به هغه زمانه کې چې بدن هم ډیر نه وي او شر غره ځان لبه بګی نشت دم یو بدری ده نبی رسول الله دې غره کې بناستو مسکینان بولا راتل دوه په خوراکم خوراو یا سند به د خلکو سکه چې کوم لارایان به تیرېدل بلاره د دې حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل راغی او د انسان په شکل باندې ولراغه لا ولکه د انسان په شکل ولکه په خپل شکل د ابتدا راشه د شنه چې مونږ نش د دې hebat د وژن روسته او ته به ځانې کارک لیکن لا ول د انسان په شکل لا انسان په شکل چرګه نه غو تعجب وکړي د شپه کې او د انسان د څه کوي نشان شان سره نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې اقرا ول ولا هغه معنی به قارئ زو قارئ نیمه څه شوی یم زه قاری نیم یعنی لستل نشم کوله نو به وته چې اقرا قل ولا لیکن د دې اولې پیرې نه وای رستا جبريل ما نه غاړه واخست او دونه زور یې را راکو سم زور یې راکه حتی بلغ مني الجهد چې جبريل سم سم خوري خولش یا الجهده ماته تکلیف را ورساو زه دونه زور کوم چې سمې خوکړل مده دي ډېر زور دواجن په دې کې حکمتونه دي چې د جبريل السلام د سنینه دا وحي هغه ته ورنکل شي اتصال خپل استاد سره راشي ربط پیدا شي دا ربط پیدا کول ډېر ضروری دي د استاد سره چې کله ربط نه وي نو به خبر هم نه پويږي مقرره بیانوي کې د چې په توجه نه اس نوې خبرې به وشي تا ته به یوم یاد نه شي او توجه کې جنازې دا خبرې پورې به نه کړي دا توجه پیدا کول دي ته وای دا د نبی رسول الله سنت طریقه مو چاغه به صحابه له څنګه تعلیم ورکونه کله کړه دي چې به کول غاړه به خستله دوګینه به سړی نیو کله به د وګنه نیو کله به سر الله اس کې خدا کله به سنه کې شکر کاو د دې لپاره چې د اسما خبرې هغه ته ورنکل شي د انتقال یو طریقه ده د وحده نقل کولو د دین د نقل کولو دا وی تشریح باندې کوم چې وخره اندې روانلی بیره ته جوړول ولا ما دوی زخه مستل نشم کوله وای به زغړه کې کله کوی ول ما لاس کې ونی ول ما زور را لره ډیر تکلیف را لره دریم سره بیره ته ویل چې ول ول نه ما دوی ویل چې څو یم اقرا ما انا بقارئ ان معنا دریم ادا ده چې زه څه شی یم ته ماته څه یاد ته وایا مده ته پته ولګی د چر سړی کې اوس استعداد پیدا شي وس په استعداد پکې نه ودلستلو دا طاقت درستلو پکې نه ونه وسته دي ملاویدو د وجه نه کې الله پیدا کړ استعداد پکې پیدا شي نو مخ کې وتاه ته نه لستل اسی او تدال چول ولا شابه وایا تک سره چې ماشوم ته وای وای بچي سبق وای تک یو تلاویل نه یو د مخ کې نه توای کی کله تیاری پیدا شول نو دا یې ته وته ولستل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دمر اياتنا لاوره كده نازل شو ده اول ما نزل من القران القران الكريم اولني اياتنا دايم تعلم تراغري دي ده عشر نازل شو دي ده غايتنا دي شدا بندگان ته اول هدايت پدي شو دي دي كده نديري بيدي دي كام بيانون پورا يو غټه خطبه زان له بدايتونه كده نه پرتا ده خاص اجمال وره دیگه الله دې قرأنا شروع کړی دا اشاره دې ته دا چې کمالات ته چې سره رسیدي نه دا په لستل باندې رسیدي په دې باندې رسیدي سره سره ګډي بزید سره او په دکان کې نه سره دا کمال ته ورسیږي د لستل په ذریعہ به کمال ته رسیدي لستل بکې خاص کته چې بلولې د رب العالمین کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ولول کمال ته ورسیږي دا علما چې دې وې کمال ته ورسیږي ځکه مدرسې کې وخت تیر کی لستلو کی مطالعه او کی څه شی ولولین لاغه د وژنه به دای په وجه باندې الله نور خلق ته هدایت کی سنا سه کمال وګرش د لستو په وجه باندې انسان کمال درسي دی د وژنه ان پړ انسان دا کمال والا نه ای اگر که مسلمان به کمال والا خلق دی چې هغه لستلو والی د دې د وژنه تعلیم د ټول عقل او پنځ باندې صحیح شری تعلیم او خلق د دنیا تعلیمونه ته تعلیم وای چې انګریزي زده کوي دا تعلیم یافته دی او چې کتاب او سنت او تیاب دې ته تعلیم یافته نه وای حلاله جسمی تعلیم خود دې خلکو سره ده اقرا بسم ربک د الله په نوم باندې شروع وکړل شروع د الله په نوم باندې وکړه ځکه د الله د نوم بغیر کار نه کی خلق ټول مخلوق هغه پیدا کړی دی هغه خالق دی د خپل خالق په نوم خلق الانسان من علق انسان د ټوټې د وینې نه پیدا دی د وینې ټوټې د ځکه ذکر کړه دا وینې ټوټه جمع پر رحم کې دوسه د قران کریم دا کرت چې ده دم فضایل په انسان کې را جمع کوي کمالات په سړي کې را جمع کوي او دا را جمع کول معنی به ګدن نه پرتر چې الله بس تاسو دې سینې کې د قران د سره جمع کوي نور یې نکتیم پکې دي اقرا وربک الاکرم به وای الله ډېر عزتمند ده دا دې لپاره وای چې تعالی الله عزت درکې الله عزتمند ذات ده نه چې داغه کتاب څوک وای والله چې هغه ته عزت ملاوي د الله د قران په وجه باندې انسان ته دونه عزت ملاوي چې دا الله کده بچیانو سره د بادشاہانو سره عزت نشته د وزیرانو سره نشته کوم چې قران والا وسره ده په اخرت کې به د عزت تاسو به ویني چې الله قران چاته یاد کړی ده الله به قاری د قران ته وایي چې اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا فان منزلتك عند اخر ایت تقراها ټول علم به ولاړ یو الله به قاری د قران ته وایي وایي ته قران شروع کړه شابه د الله مخامخ به قران وایي سور ایتونه چې دی یادي لس ایتونه لس درجه ست په جنت کې شاهد اور وخیجه سل یادي سل ته وخیجه یو شری د ټول قران یاد دی نه د ټول انسانان به په جنت کې اوچت زیاده قاری د قران تاسو دې خبره ته وګورئ فإن منزلتک ست درجه هغه ځکه چې کوم اخرنی آیات دي څومره چې تاسو آیتونه یاد دي سبخت اوردان خلک چې قران او تیاد ده او به په غیبن ایمان را وړل شرک په ګنشته کفر په ګنشته د کبیره ګونه نه ځان ساتي په صغیره باندې مشواله نه کوي او خپل ایمان وخت وخت تازه کوي نه فهني اللهم دعید پر مبارکی دا ازمن تجربه خپل زادا شپارس کله تعلیم وکړ شل کله سر اوس بته نه ملويږي کار بته نه ملويږي سرواله برواله به ګرځي او قران چې کوم قران ته یاد دی الله د دنیا کې عزت من کوي والله کاږي بیکاری هر وخت هغه ته کار ملويږي دا غیر زه کې تنخواوی الله د طرف عید بار مقرری دا تجربه شوی د ډیر مولین اسی ګرځي خو چې قاری د قران نه نه الله رب العالمین هغه ته د شریر زین نور نصیب کوي او قاران ته مشور نصیب کی دا تجربه تاسو باندې خبره باندې وکړي قران د الله سبحانه و تعالی د عزت کتاب دی د عزت اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم دا قلم په ذریعہ باندې تعلیم دا ټول علمونه چې دا قران نه راوتی دي په زره هاو کتابونه لیکل شوی دي په قران باندې حدیث باندې دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم د علم نه راوتی دي او د وحی نه راوتی دي هر یو علم چې تګورې د قران نه بداغي په باره کې اخص شوی سنت شروع شوی دي د قران نه شروع شوی دي که ډاکټری شروع شوی دي د قران نه شروع شوی دي او که هر یو هنر او کسب شروع شوی د قران نه شروع شوی دی او د دین علم واخلی او که د تاریخ والی او که هر قسم علمونه والی که سیرت والی دا ټول د قران نه اخستل شوی دی قلم باندې لیکل شوی دی علم الانسان ما لم يعلم انسان ته شو رزکه چې مخکنه پوهید نبی له سم مخکې څه خبر نو وان كنت من قبله لمن الغافلين وغافلوا الله لنا شنا علمونه ورکړه او دا امت مخکې جاهل په هیڅ نه پوهیدل لیکن الله ولا دسی علمونه ورکړه چې د ټول امتن په علم کې دا امت هغه اوچد غره د حقیقت سره ده دا ایتونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم الاول نازل شلو رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی ویره او دی خبره دی حالت او دی منظر ویره خدایره په هغه باندې ډیر نه ولګوا ير ډیر به په دې کې رااله چې وای د غره نه را کوشو را روان شو سکور تر از زکه چې دا یو هبتی حالت پر هغه ویری ده شلان در را کوشو نو چې ګوري جبرئیل علیہ السلام نبی رسول الله ته کارش ایستا په خپل شکل کې وته کارش او هغه شکل چې الله هغه لور کړی دی نبی رسول الله فرمایي چې ما بره وکتل نو جبرئیل علیہ السلام زه ګورم او په خپل شکل کې ګورم چې له 600 جناح پک سو وزری دی او قد سبتل فوق د اسمان د کیناری ټولی بندي کړی دی او هغه دونه غټ دي چې مشرق او مغرب هم پټ کړی دی دومره غټ چې دی خو ګورم جبرئیل له کدی خو ګورم جبرئیل له مخې ته ګورم ټول فضا پټه ده نو دا منظر ما شرط لیدل نه و دا رښتیا هم به منظر دی د جبرئیل علیہ السلام الله داسې بدن ور کړی دی شپږ سو وزری ول ور کړی دی قران کریم کې مداشتره چې د ملائکه وزری وي جبرئیل علیہ السلام مشر ملائک دی د ټولو الله مې کړی عزت کمالات چې ولې دی د وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دونه هیبت کې شم چې نه مخکې تلې شم نه شاته تلې شم نه شاته به ته واپس کړې شم نه مخکې وخت ته دسه ګورم هبت را خسته مړې زیات او نو بدی کوی هغه ما ته دا ویلې چې انت رسول الله حق وانا جبريل ته د الله حق رسول یو جبريل ما په دې کې زه مضبوطه ولا مکل کوله هم دا راته ویل چې انت رسول الله حق وانا جبريل زه جبريل او ته د الله رسول بار بار دا خبر را ده کوله دې ته چې زما د واپسې وخت خدیجه رجانه ته پتل ته ولګېدل چې د الله نبی څنګه رانغه دا د واپسې وخت د هغه وغرانغه هغه تم سره زبطه لګېدل و ته په دې کې وای ما بس خپل غلامان را ولېګل چې تلاش وګر محمد صلی الله علیه و سلم و هغه غری حرات تلی ول ته زنوم مندل مکی ته تلی ول ته زنوم مندل ازما چې بل ځای کې کو به تل ته واپس دل خدیجه ته ول چې خو نشته نو زه په دې کې روز ته سات کې ورالم جبرئیل زمانه پناشه او دا غزنه ذکر ته ورالم ما ته خدیجه وی چې شرط وي ما ته په خپل سړي در لګېلو خدیجه رزانم په دې پویدل چې را دا سړي ګډیر کمالات دي ناغیم دا چې ترصد کاو انتظار کاو په دې ما بین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه دا شاغ وخت سره پیدل هبت حالت کې ناغی دی چې نور خبرې پرې دا زم ملونه ما پټ زم ملونه بستر را باندې واچوي بستر را باندې واچوي ځکه سړي باندې چې ير راش خلیم تی بیګ خو لیکن بیم ځان پټي سړي چې کله ویری ځان پټي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بستر واچول شو دا تر دې چې هغه یره ته الله سبحانه و تعالی ختم کړل چې یره ختم شه بیره به درش نو الله ولی خدیجه رضی ته خبر ورکاو هغه وته چې څه چل باندې شوې ده نو دیوله خبر ورکړي چې دغه دوه ویل چې زپغاری هراکه نه شته ما د شه شړاره او ما دیول چې اقرا او اقرا دریدل دا کار را سره وکاو د شي غاړه نه واسه دا ټول کیسه او ته بیان کړه او د شي مولید سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر عجیب حکمت نه کار اخسته ده چې هغه حکمت به ان شاء الله تعالی به بیان کوي په کومه طریقه دې ته دعوت ورکو په کومه طریقه لاول دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته ورکړی د اول ایمان په چاره وړل په سلو کې لاول چا ایمان راوړل د زنانو کې چا ایمان راوړل د دعوت پروګرام به څنګه شروع شو په ابتدا کې او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاول نبی دې به رسول رسول شوی ده د دې خبرو تفصیل به ان شاء الله تعالی که الله مونږ تاسو جن راک بے بے بیانود اللہ پر مشیت بانی و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.